Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. На нашых вачах цягам апошніх 10 гадоў адбывалася імклівая міграцыя вясковага насельніцтва ў гарады. У Беларусі, як і ў большасці краінаў Еўропы, працягваюцца працэсы урбанізацыі. І вынікам 3/4 усяго насельніцтва краіны ўжо гараджане. Гэты працэс завершаны, ці ён будзе працягвацца надалей? Як уплывае ён на культуру і нацыянальную свядомасць народу? І ўвогуле, ці можна казаць, што беларусы не толькі колькасна, але і якасна сталі гарадской нацыяй? Пра гэта мы будзем гаварыць з гісторыкам, археолагам Алегам Трусавым. Олег, лічыцца, што гістарычна беларусы ўсё ж сялянская нацыя. Ці вы згодныя з гэтай тэзай у прынцыпе? У прынцыпе не згоден, таму што мы сталі сялянскай нацыяй толькі 10 у 19 стагоддзі канчаткова. А да гэтага мы былі нармальнай еўрапейскай нацыяй, дзе беларускія месцічы, так і тады называліся гараджане, займалі вельмі вялікую ролю ў нашай краіне. Паняцце гарадская і сельская нацыя, перадусім гэта паняцце культурныя. Істотная паміж імі розніца і ў чым яна? Па-першае, у ментальнасці. Нармальная гарадская нацыя, яна з'яўляецца захавальнікам культуры. Менавіта ў гарадах былі самыя адукаваныя, самыя пісьмовыя людзі, там зарадзілася кнігадрукаванне, потым 19 стагоддзе, это часопісы, газеты і гэтак далей. І калі эліта гаворыць на мове народа ў гарадах, то тады гэта нацыя становіцца прэстыжнай, моцнай, калі ж код эліты мяняецца ў выглядзе нейкіх войнаў, катаклізмаў, то тады застаецца людзі толькі ў сялянах. Ну, напрыклад, пасля заваявання немцамі Прыбалтыкі і латышы, і эстонцы на доўгі час сталі менавіта сялянскай нацыяй, бо ў гарадах панавалі немцы. У якія стагоддзі фармаваліся беларусы як гарадская нацыя? І ўвогуле, калі на беларускіх землях узніклі першыя гарады, і што для іх было ўласціва, адметна? Ну, першы горад – это Полацк, 862-63 год, 9 стагоддзе. І Полацк быў доўгі час самым буйнейшым горадам на Беларусі, пакуль яго не разграмілі войскі Івана Жахлівага ў 16 стагоддзі. Тады, пасля Вільні, на першае месца выйшаў Магілёў. Але самы вялікі ўдар па гарадах нанесла вайна з Масковіяй ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Вось тады пачаўся заняпад нашага горада, які завяршыўся пасля анексіі Беларусі ў 19 стагоддзі, калі нават этнічна ў нашых гарадах беларусы складалі 10, 8, 15%. Гарадская культура такім чынам фармавалася цягам стагоддзям. Чым самыя першыя гараджане адрозніваліся ад сялянаў, мо ўжо нават тады знешне вы выглядам, можа, строямі, упрыгожваннямі? Знешне вельмі адрознівались. То, што насілі гараджане, ніколі не насілі сяляне. Ну, напрыклад, ужо ў 11-12 стагоддзі кожная гарадская жанчына в беларускіх гарадах насіла шкляныя бранзалеты, чынаючы з падлеткава ўзроста на кожны руцэ па 8, па 10 шкляных бранзалетаў. І амаль ніколі сялянкі іх не насілі. А калі прынялі хрысціянства, навучыліся чытаць і пісаць, то і культурна. Менавіта ў 12 стагоддзі ўзнікла стара беларуская гарадская культура, лепшымі прадстаўнікамі, якія былі і Фрасіння Полацкая, Кіріла Туровскі, смаленскія асветнікі і гэтак далей. І, дарэчы, менавіта ў 12 стагоддзі, дзякуючы вось гэтай адукацыі, заклаліся вытокі будучай беларускай нацыі, таму што зніклі крывічы, радзімічы, дрыговічы, апошні раз па іх згадваюць у першай палове 12 стагоддзя. Тоесть, пачатак нашых сённяшніх беларусаў якраз сягае ў 12 стагоддзе. Калі гаварыць пра абліччы беларускіх гарадоў, а яно развівалася ў тым же самым рэчышчы, як і еўрапейскія гарады. Трэба сказаць, што спачатку быў спецыфічны ўсходнеславянскі горад, які склаўся менавіта ў 11-12 стагоддзях, і ён адрозніўся ад заходнеўрапейскага. У цэнтры гэтага горада абавязкова быў дзядзінец, умацаваная частка, дзе жыў князь, дружына, храмы каменныя стаялі. Калі горад вялікі быў яшчэ акольны горад умацаваны, а потым пасады. За межамі горада быў некропаль, могільнік курганны. І такая структура існавала да 13-го стагоддзя. А вось ужо у 14-м стагоддзі, пасля Крэўскай уніі, калі Ягайла канчаткова павернуў нашу краіну на захад і ўвёў магдэбургскае права, наш горад становіцца агульнаеўрапейскім горадам, з'яўляецца ратуша, з'яўляецца гандлёвая плошча, пазней бастыённыя ўмацаванні і, напрыклад, той жа самы Полацкі Магілёў фактычна нічым не адрозніўся ад горада Нямеччыны, Партугаліі, Іспаніі. Калі гаварыць пра мову, рознілася мова паміж вясковай, гарадской? Істотна рознілася, таму што ў аснове літаратурнай мовы лягла стараславянская мова, а дакладні старамакедонская ці старабалгарская, якую распрацаваў Кірыла і Мефодзі. Ішчэ у 8-9 стагоддзі на базе гэтай пісьмовай мовы склаліся летапісі і потым літаратурная мова ВКЛ. Сяляне ж кожны размаўляў на сваёй гутаркі. Тым больш, што не забывайце, што на тэрыторыі Беларусі доўгі час жылі балты. І, канешне, яцвягі размаўлялі на сваёй мове, прусы на сваёй, літапісная Літва на сваёй, гэтак далей. Былі адрозненні славянскія. Радзімічы размаўлялі зусім не так, як певічы там ці дыгавічы. І аб'яднала іх менавіта гарадская культура ўжо ў 12 стагоддзі. Пасля шматлікіх войнаў 16-17 стагоддзя колькасць гараджан істотна скарацілася, асабліва разгром сярэдзіны 17 стагоддзя. Так што сяляне панавалі. І вось тут якраз у 19 стагоддзі адбылася поўнае ператварэнне беларусаў у сялянскую нацыю, таму што к гэтаму часу частка эліты спаланізавалася, узніклі так званыя крысовыя палякі ў нашых гарадах, колькасць габрэяў пераваліла за палову, плюс прыехала шмат расейцаў, гэта святары расейскія, настаўнікі, чыноўнікі і войска расейскае. А кім тады сябе лічылі? Гараджане беларусамі, літвінамі, палякамі ці проста тутэйшымі? Гараджане сябе ніколі тутэйшымі не лічылі. Тутэйшымі заўжды лічылі сябе толькі сяляне. Гарадскі інтэлігент Расійскай імперыі мусіў выбіраць. Спачатку выбіралі веравызнанне. Калі хочаш стаць кіруючым чалавекам, павінен прыняць праваслаўе. Традыцыйная беларуская культура ўсё ж захоўвалася і нават развівалася ў вёсцы. У вёскі і мястэчка, скажам так. Адзінае выключэнне – гэта Вільня. У Вільні беларускі фактар існаваў аж да 39-го года. Там все ж таки частка інтэлігенцыі пайшла беларускім шляхам, менавіта там сталі друкаваць нашу долю, нашу ніву. А чаму тады Менск стаў сталіцай? Чыста выпадкова. Толькі ў выніку першай сусветнай вайны, калі лінія фронта разрезала Беларусь, ён стаў буйнейшым прыфрантавым горадам, сюды сабралі велізарную колькасць войска, і таму менавіта тут і абвесцілі яго сталіцай. У 20-м стагоддзі адбылося вялікае перасяленне вяскоўцаў у гарады. Савецкая індустрыялізацыя прывяла да моцнай урбанізацыі. Якія яе вынікі? Я перадусім у вас пытаюся пра культурныя наступствы. Там было некалькі этапаў. Першы этап беларусізацыя і урбанізацыя 20-х гады вельмі добрыя вынікі. Каб не гэтыя вынікі, мы б сябе беларусамі не лічылі і незалежнасць не мелі. Менавіта ў Менску пачалася стварэнне новай мадэрновай беларускай нацыі вельмі паспяхова. Ну, паглядзіце, Інбелкульт, потым Акадэмія навук. Наступны этап жахлівы. Гэта сталінскія часы, 30-е гады, калі гэту маладую інтэлігенцыю, вясковую, якая яшчэ не адчула смак горада, проста знішчылі ў Карапатах і іншых месцах. Потым прыйшлі немцы. З дазволу Кубы беларускае жыццё як бы аднавілася, але потым усе мусілі з'ехаць в эміграцыю. А хто не з'ехаў, той паехаў у Магадан. І новы этап урбанізацыі – гэта сталінска-хрушчоўская, асабліва хрушчоўская. Вось тады феномен Менска быў самым моцным у Еўропе. Пасля вайны засталося 1050-60, а ўжо ў 70-х годах мільён, а зараз два. І таму трэба любым шляхам это спыняць, іначе мы загінем. Менск есть Беларусь, знішчыць усё астатняе. У які перыяд, калі ўсё ж беларусы сталі гараджанамі? Ну, до конца еще не стали. Але первый крок становления – это 80-е годы. Калі в городах народилось первое поколение гараджан. Все это основанным толоковцы, там, майстровня и иншие – это уже менчуки, батьки их вясковцы, и они уже гараджане. Ну, а зараз уже третье поколение, особливо у Менску. калі б і надалей СССР працягваў існаваць, тыя ж самыя працэсы адбываліся б ці не? І ўвогуле, чым можна патлумачыць рост насельніцтва гарадоў у нашы дні? Уцёкамі людзей з галоднай няўтульнай вёскі? Па-першае, змянілася этнічная мапа Беларусі. Колькасць асейцаў упершыню зменшылася істотна, таму што ліквідавалася савецкае войска. Частка гэтых асейцаў з'ехала да радзіму, частка пабралася з беларускімі, дзеці іхныя ўжо беларускія патрыёты, шмат я ведаю такіх. А новага, слава Богу, прытока асейцаў проста няма. Фактары незалежнасці не прысылаюць к нам з Расіі міністраў, вайскоўцаў, міліцыянтаў, як рабілі 200 гадоў. Такім чынам, зараз мы монанацыя. Больш чым 80% па апошнім перапісе запісалася беларусы. У гэтым прычына, што вяскоўцы мігруюць у горад? Ну, зараз ужо амаль не мігруюць, бо вёска фактычна вымірае. Адзінае месца, куды мігруюць, ужо гаражані малых гарадоў, мястэчак, это Менск. Таму я вот недавно выказаў ідэю, каб спыніць Менск, трэба перанесці сталіцу ў іншы горад. Я прапаную зрабіць это ў Полацк, вярнуць сталіцу туды, дзе калісьці яна была. Сучасная беларуская гарадская культура вырастае са сваёй культуры вясковай, якія людзі прывезлі ў горад, ці з пераймання нейкіх стандартаў, выпрацаваных цягам стагоддзяў, дзесяцігоддзяў іншымі нацыямі, з даўжэйшымі урбаністычнымі традыцыямі. Ну, ведаеце, тут працэс, слава Богу, ідзе такі сінхронны. З аднаго боку, вот гэтая мода на вышыванку. Ну, ясна, што шляхта, магнаты, вышыванкі, калі і насілі, толькі каб пагуляць у сялян. Та яўна сялянскі момант. З другога боку, адрадзіліся старажытныя беларускія назвы, тапаніміка наша. І самае галоўнае, мы вярнулі сабе гісторыю ВКЛ. Пра змены ў ментальнасці гаражан, асабліва Менска падкрэсліваю. Менск на 5 пакаленняў абагнаў там Псіслаў там ці нейкія Жыткавічы. І менавіта мінчукі становіцца сапраўднай мадэрновай беларускай нацыі, потым за імі цянуцца магілёўцы. А от малыя гарады адстаюць і маюць, каб перасяліцца ў Менск. Будучыня за гарадской культуры ў Беларусі. Не толькі вся Еўропа стала урбаністычнай. На пачатку размовы вы сказалі, што яшчэ не цалкам беларусы сталі гарадской нацыі. Калі, з ваша гледзяшча, яны могуць стаць? Ну, вядома, стануць, а калі стануць сапраўднымі гаражанамі пятым пакаленні, то закон гісторыі. Пакуль што ў нас трэцяе пакаленне, асноўна. Пачынаецца чацвёртае. Ну, яшчэ гадоў, так, 30-40 і стане. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.